Եվ հարինակիցներ, այսօր հունվար 26-ն է, օրը 5-7-ի, ստուդիա Մետաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա ծրագրում Անահիտ Միրզանի օրվա զրուցակիցն է Շուշիում գործող հեղինակային երգի ակումբի ղեկավար Ջուլիետա Արստամյանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Յուլիա Վանյանի օրվա զրուցակիցն է առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հայրապետյանը, ինչպիսին էր 2016 թվականը կազմակերպության համար։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա թերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Գաղափարի շուրջ միավորվելը միշտ էլ դրական լիցքեր է հաղորդում եւ բացի բուն նպատակից ստեղծում ջերմ մթնոլորտ, որտեղ մարդիկ փոխօգնության խնդիրները համատեղ ջանքերով լուծելու եւ պարզապես միասին որևէ լավ բան անելու մեծ ցանկությամբ մի տանիքի տակ են հավաքվում։ Նման մթնոլորտ ստեղծվել է Շուշիում գործող հեղինակային երգի ակումբում։ Գիթառին ու երգին սիրահարված այս մարդկանց համար ակումբը նոր բացահայտումների, հոգեկան բավարարվածության ու հաճելի շփման վայր է։ Դեռ մեկ տարի էլ չկա, որ ակումբն իր գործունեությունն է ծավալում, սակայն ղեկավար Ջուլիետա Արստամյանից փորձեցինք տեղեկանալ առաջին արդյունքների մասին։ Տիկին Ջուլիետա, 2016-ը կարելի է ձեզ համար նորությունների տարի որակել որպես, ստեղծվեց հեղինակային երգի ակումբը, համախմբեցիք երիտասարդների, ովքեր որևէ կերպ առնչվում են կամ նույնիսկ չեն առնչվել երբևէ մինչ այդ գիթառին, երազանքի իրականացման մի տեղ էր երևի շատերի համար, եւ երևի ամփոփենք ինչ թեկուզ փոքր առաջընթաց գրանցվել է, եթե ասեմ, որ հեղինակային երգի ակումբը իմ երազանքների երևի առաջի քայլն է։ Երազանքներ մեծ-մեծ ունեմ ու աստված տա, որ իրականանան։ Մտածում եմ, որ ոչ միայն մենք, ով ակումբում է, այլ հասարակությունն էլ անպայման դրանից ինչ-որ դրական լիցքեր կստանա, ու ընդհանրապես միշտ ասում եմ, որ մեզ ոչ միայն գիթառն ու երգն է հավաքել իրար կողք ակումբում, որպես ինչ-որ լավ իրադրություններ, կարելի է ասել, ահագին շատ համերգներ ենք տվել, ոչ միայն, ոնց հիշում եք, ամեն 5-7-ի, քանի որ տաք էր հլա, հավաքվում էինք հրապարակում, դրանից բացի էլի համերգներ ունեինք, Մոզիանի քոլեջում ենք համերգ տվել երեխաների համար, վերջերս երևի լսած կլնեք, որ համերգ ենք բարեգործական փորձել անել, որպեսզի Հակոբին օգնենք։ Ցավոք սրտի մեր հասարակությունը դեռ պատրաստ չի այդպիսի ակցիաներին, բայց էլի ինչ-որ չափ ներդրում ունեցանք ու գոնե ինչ-որ հույս երևի արտնացավ Հակոբի մոտ, որ հնարավոր է իր երազանքը կատարվի։ Ուզում եմ նշել անպայման մեր մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության միջամտությունը ու շնորհակալություն հայտնեմ։ Եթե իրանք չլնեին, մենք չենք կարողանա ամառվա մեր համերգները կազմակերպենք, ու վերջերս արդեն մի քիչ ֆինանսավորվել են երեխաներն էլ իրանց ելույթների համար։ Մենք մի քանի բան ենք արդեն առել ակումբի համար, ինչ որ պակասում էր մեր մոտ, ու եթե թեև երեխաները վարձատրություն ստացան, դա պլյուսներից է։ Կամաց-կամաց ռեպերտուարն էլ է փոխվում, ահագին շատացել է, երևի մի 300 երգ կերգենք, որ հավաքենք իրար գլուխ, բայց չեմ կարա ասեմ, որ ես շատ բավարարված եմ։ Առաջին ասեմ, որ դժվար է առանց ֆինանսավորման, ու գիտեք, ակումբը ինքը ավելի շատ հոբի է, դու չես կարա մարդուն զորես, ասես դու անպայման պիտի գաս, անպայման պիտի մասնակցես համերգին կամ փորձերին, իհարկե հաճելի է լինում, որ դու զգում ես, որ մարդ հենց այդ է առաջ բերում իր շատ-շատ ընտրությունների մեջ, բայց միևնույն է, ես կարծում եմ, որ եթե չլինի դասարան, որը նոր երեխաներ կբերի ակումբ, կա մտավախություն, որ կխեղդվի ակումբը ու չի ունենա շարունակություն, իհարկե չեմ ուզում, որ տենց լինի, բայց հենց նոր մեր Դավիթին ուղարկեցինք բանակ, ինքը առաջի աշակերտներից էր ու ահագին մեծ ռեպերտուար ուներ, շատ պատրաստական տղա էր, որ ամենտեղ միշտ պատրաստ էր մասնակցել մեր համերգներին։ Հուսով եմ, որ էլի կունենանք։ Այսինքն սերնդափոխություն է ինչ-որտեղ։ Ու գիտեք ոնց, կան տաքտիկներ, որ օրինակ դուրս են եկել, որ չեն հասցնում, բայց վերջերս արդեն զանգել են, ասում են, չի, առանց գիթար ենքան վատա, մենք էլի ուզում ենք գանք, ասում դռները բաց է, եկեք, միշտ էլ ուրախ կլինենք, որ հետ գաք։ Ես կարծում եմ, ու դա նորմալ է, որ մարդ կարող է ինչ-որ շրջան իր կյանքում չունենա այդ ծարավը, երկի գիտարի գուցե մեզ հետ շփվելու էլ, բայց հավատում եմ, որ միևնույն է հետ են գալու։ Ակումբում նենց ինչ-որ բան կա, որը որ խոսքով չես կարաս, ձերքով չես շոշափի, բայց այդ բանը ջերմացնում է մեր հոգիները ու ինչ-որ բարի իմաստ է տալիս մեր կյանքին։ Ցանկացած զբաղմունք երևի, որը միավորում է մի խումբ մարդկանց, հենց այդ շփումն էլ է ինչ որ կարևոր դեր խաղում, այսինքն ոչ միայն կոնկրետ այն ինչով զբաղվում ես, այլ հենց շփումը քո գաղափարակից համաձայն է, հետո գիտեք մեր ժանրը, հեղինական երգի ժանրը, ինքը մի քիչ ավելի ինտելիգենտ ժանր է ու յուրաքանչյուր մարդին դա դուր չի գա, ու այդ երգի շուրջ ոչ բոլորն են հավաքվում, բայց ով որ դրա համը տեսել է, չեմ կարծում որ ուրիշ տեղ է փնտրելու ավելի գրավիչ ինչ որ բան, ինքը շատ ազնիվ է այդ երգը, ինքը մտածել է տալիս ինչ որ հարցերի շուրջ ու շատ կարևոր բաների մասին է ինքը մտածել տալիս։ Հենց երևի կարևորագույն փաստերից մեկը, որ իմաստավորված երգեր են։ Բոլորը ինչ որ զգացմունքներից ծնված, ինչ որ ապրումներից ծնված, տխուր թե ուրախ, կարևոր չէ, կարևորը վերապրած ինչ որ զգացմունքներ են։ Ու ավելի շատ այդ երգը հարցեր ա դնում, կամ պատասխանում ա հարցերին, ու մարդ սկսում ա ինքը իր մեջ փնտրել պատասխանը, բայց այդ երգը ճիշտ ուղի ա տալիս, ինքը ճիշտ տեղ ա փնտրում պատասխանները։ Ու նաև ինքը գտնում է ինչ որ սեփական մտքեր նույնիսկ այդ երգի, որ ինքն էլ է այդպես մտածում կամ ինքը ապրել է դա ու դա մոտեցնում է իրեն։ Շատ ժամանակ ես անհամբեր եմ լինում, մեր մեջ կան երեխաներ, որ արդեն գրում են, ու անդադ էի սրանց բզում եմ երևի, տղայնանում են իմ վրա, որ ինչի եմ այդքան բզբզահարում, բայց ես ուզում եմ, որ այս ամառ արդեն մի քիչ ավելի մեծ խմբով գնանք հեղինական երգի փառատոնին, մի 4 հոգի կան, որ լավ երգեր են, սիրուն մտքեր են եւ մեղեդայնությունը վատը չի, ուղղակի մի քիչ մաքրել է պետք, մի քիչ աշխատանք է պետք, բայց երևի չեն հասունացել ու շատ ժամանակ ես մտածում եմ, որ ես դա իրանցից շատ եմ ուզում, դրա համար ես եմ անհամբեր։ Եվ պատասխանատվություն եք զգում պարզապես որպես ակումբի ղեկավար։ Ոչ միայն, ես չգիտեմ ներքին ինչ որ ձայն կա մեջս, որ ինձ համոզում է, որ շատ կարևոր բան է այդ մեր ակումբը ու այն ինչ մենք ընդեղանում ենք, ու դրա համար ես չեմ ուզում կիսատ թողեմ, ուզում եմ, որ ակումբը կայանա, կայացել է ու ունենա կայուն շարունակություն։ Հուսանք այդ ճանապարհը շատ երկար կլինի ու շատ-շատերը դեռ կհետաքրքրվեն, կգան, տաղաններ կբացահայտեք։ Սպասում ենք, մեր դռները միշտ բաց են ու ես միշտ ասել եմ, անգամ դուք եթե չեք երգում դեռ, բայց սիրում եք այդ երգը, եկեք, դուք մեզ հետ միասին ընկերություն կանեք ու կլսեք անդադ այդ երգերը ու գուցե ցանկություն կարթնանա ու կսկսեք նվագել ու երգել։ Ու ի դեպ ձեր համերգներին, որոնց մի քանի անգամ ներկա էի, ներկաների մեծ մասը հենց ձեզ հետ էլ երգում էր ու դա շատ կարևոր է, որ ժամանակահատվածը ըստ ամենայնի կարճ է, մեծ հաշվով 1 տարի ընդամենը։ 1 տարին դեռ չկա։ Դեռ չի լրացել նույնիսկ, բայց սիրվել հասցրել եք, այսինքն թող հասարակության այդ մասը լինի ոչ այնքան մեծ, որ սիրում է, բայց հասկացող մարդիկ են սիրում ու իրոք դա երևում է։ Ձեզ հաջողություններ ու հուսանք ձեր գործունեությունը լուսաբանելու առիթներ դեռ շատ կլինեն։ Շնորհակալություն, սպասենք ձեզ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ով սիրում, սիրում, ինչու մոտեցար, սրտիս գաղտնիկը, ինչու իմացար, մի անմեղ սիրով ես ես սիրեցի, բայց դու անիրար դա վաճանեցի, մի անմեղ սիրով ես ես սիրեցի, բայց դու անիրար դա վաճանեցի, թողի իմ սիրած յանի ընկեր կդառնամ ես խոշտերի մենակ չեմ թողնի իմ սիրած Ներ դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հունվարի 26-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջան մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Հունվարի 24-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի Վիլյամ Սարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ ապրիլյան քառորյա պատերազմում զոհված զինվորների հիշատակի անկյունի բացում։ Բացման միջոցառմանը նախ բոլոր ներկաներին, տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներին, Քարվաճարում գործող զորամասի ներկայացուցիչներին, դպրոցի ուսուցիչներին ու աշակերտներին, ողջունեց դպրոցի կազմակերպչական գծօփող տնօրեն Անուշ Նալթակյանը։ Այսօր տեղի կունենա ապրիլյան քառորյա պատերազմի զոհերի հիշատակի անկյան բացում։ Այս տղաների մասին դեռ պատմությունն է խոսելու։ Նրանք փաստեցին, որ հայրենասիրությունն է մեր միակ փրկությունը, իր խոսքում նշեց Անուշ Նալթակյանը։ Այնուհետև միջոցառման մասնակից դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտները խոսեցին ապրիլյան պատերազմի հերոսների մասին, հիշեցին անուն առ անուն, պատմեցին նրանց կատարած սխրանքներից։ Նրանք կատարեցին նաև հայրենասիրական երգեր։ Միջոցառման ավարտին ներկաներին դիմեց դպրոցի տնօրեն Արեքնազան Ղուկասյանը։ Նա նախ շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի ծնող խորհրդի նախագահ Կայանե Ամյանին, ում նախաձեռնությամբ է ստեղծվել հիշատակի անկյունը, որը կրում է «Պատիվ ունեմ» խորագիրը։ Ինչպես նաև շնորհակալություն ծնող խորհրդի անդամներ Ազնիվ Սարգսյանին ու Անի Գևորգյանին, ովքեր մեծապես օգնեցին նախաձեռնության կյանքի կոչվելու։ Անկյունը ձևավորելու համար շնորհակալություն դպրոցի զինղեկ պարոն Վահագն Մովսիսյանին, Լեռնիկ և Արման Դավթյաններին։ Ինչպես նաև շնորհակալություն մեր դպրոցի ուսուցիչներին ու աշակերտներին այսօրվա միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մենք պետք է ունենայինք այս անկյունը մեր դպրոցում։ Մենք հիշում ենք մեր հերոս տղաներին ու խոնարհվում ենք նրանց հիշատակի առջև, նշեց Արեքնազան Ղուկասյանը։ Նա իր խոսքում վերհիշեց ապրիլյան առաջին օրերը, երբ թշնամին լայնամասշտաբ հարձակում էր սկսել Արցախի վրա։ Այսօր հպարտորեն կարող եմ ասել, որ այդ օրերին էլ մենք մեր դիրքը, դպրոցը չլքեցինք։ Մենք պատերազմական այդ օրերին էլ կանոնավոր դասեր էինք անում և մեր կարողացածի չափով աջակցում սահմանում կանգնած զինվորին։ Մեր աշակերտներն անգամ իրեն ձեռքով ծանրոցներ էին պատրաստում և նամակներ ուղարկում սահմանապահ տղաների համար, նշեց նա։ Ներկաներին շնորհակալություն հայտնեց նաև դպրոցի ծնող խորհրդի նախագահ Կայանե Ամյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց այն բոլոր մարդկանց, ովքեր աջակցեցին նախաձեռնության իրականանալուն։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել լուսանկարիչ Հակոբ Սահակյանին, ով առանց որևէ հավելավճարի տպեց տղաների նկարները։ Շրջվարչակազմի ղեկավարին, քաղաքապետին, Քարվաճարի զորամասի հրամանատարին, ովքեր ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերեցին նախաձեռնությանը։ Եվ իհարկե, շնորհակալություն միջոցառման կազմակերպիչներին, ընդգծեց Կայանե Ամյանը։ Քարվաճարի քաղաքապետ Ռոլանդ Այդինյանը, ով ինքն էլ ապրիլի 2-ից առաջնագծում է եղել, իր խոսքում նշեց, որ այս տղաները չեն մահացել, նրանք անմահացել են։ Շահումյանի շրջանի զինկոմ Մխիթ Հարավանեսյանը շնորհակալություն հայտնեց ուսուցիչներին նման սերունդ դաստիարակելու համար։ Դա Աստված, որ մենք այլևս երբեք առիթ չունենանք ընկած հերոսներին մեծարելու։ Դա Աստված, որ այսուհետև մենք մեծարենք միայն մեր կողքին ապրող հերոսներին, ամփոփեց Մխիթ Հարավանեսյանը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ես չեմ կարող այն բա դաժան Մորանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող կորուս թրչուն թեթևարակ կործարած իր տեղ ներքում նա թափառում է մեծ կյանքում մեղեդի թրչուն թեթևարակ կործարած իր տեղ ներքում նա թափառում է մեծ կյանքում Կարծիքն եթերում տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Յուլիա Վանյանի զրուցակիցն է առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հայրապետյանը, ինչպիսին էր 2016 թվականը կազմակերպության համար։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Արցախում մեծ ու փոքր շատ հասարակական կազմակերպություններ կան՝ երիտասարդական, հայրենասիրական եւ այլն։ Նրանցից յուրաքանչյուրն էլ գեղեցիկ նպատակներ ու կարգախոսներ ունի, իսկ թե իրականում ինչ ծրագրեր են նրանք իրականացնում եւ որտեղից են այսպես ասած սնվում, կփորձենք պարզել մեր թողարկումներին առանձին-առանձին անդրադառնալով նրանցից յուրաքանչյուրի գործնեությանը։ Այսօրվա իմ հյուրը առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հայրապետյանն է։ 2012 թվականին ստեղծված կազմակերպությունը 177 անդամ ունի։ Առաջին հարցը Արթուր Հայրապետյանին առաջ Արցախի հետապնդած նպատակների մասին է։ Նպատակն է հայ երիտասարդների եւ ցեղային հայրենասիրություն, պահպանել հայկական ավանդական ընտանիքների ճիշտ կապակցությունը երիտասարդների մեջ ու ոչ միայն մակրոպահպանել երկիրը, այլ նպաստել էկոլոգիական զարգացմանը։ Եվ ինչ ծրագրեր եք իրականացնում այդ նպատակները իրագործելու համար։ բազմաբնույթ ծրագրեր ենք իրականացրել, ու բնականաբար դա կախված է նաև ֆինանսների հետ, հովանավորների հետ, վերջին շրջանի կապված ֆինանսական խնդիրների հետ։ Քիչ պասիվացել ենք, բայց դա ընդհանրապես չի ազդում մեր կազմակերպության ներքին կազմակերպվածությանը, երիտասարդները միշտ հաճախում են ու բնականաբար կան ծրագրեր, որոնք միշտ չէ որ ֆինանսներ են պետք։ Ամենամեծ ծրագիրը, որ իրականացնում է կազմակերպությունը, մենք ուժեղ ենք միասին խորագրով ճամբարն է։ Մենք ուժեղ ենք միասին խորագրով ռազմահինասիրական ճամբար, որը 3 տարի կազմակերպել ենք, առաջինը կազմակերպության ուժերով, իսկ կազմակերպության հովանավորն է Բայար պարոն Էդուարդ Տերեզյանը, իսկ 2016 և 2015 թվականներին կազմակերպել ենք ԼՂ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ ճամբարին հրավիրում են հայ երիտասարդներ Սփյուռքից, Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախից։ Երկու անգամ կազմակերպել ենք Մարտակերտի շրջանի ցմակող համայնքում, 2016 թվականին կազմակերպել ենք Ասկյանի շրջանի Խաչմաչ համայնքում։ Եվ նպատակը երկայանում է դրանում, որ ճանաչենք մեր երկիրը, մենք արշավներ ենք կազմակերպում, շրջագայում ենք ու մեր վանքերով պատմական տեսաժամվայրով, բայց այնակ օրինակ 5 վանքեր մաքրում շրջակա միջավայրերում։ Կազմակերպության ֆինանսական աղբյուրը Արթուր Հայրապետյանի հավաստմամբ հովանավորներն են։ Նա առանձնացնում է հատկապես գործարար Էդուարդ Վերդյանի գործուն միջամտությունը, առանց որի շատ ծրագրեր այդպես էլ բարի ցանկություն կմնային։ Մեր կազմակերպության բարձրավաշման գործընթացի անկնահատելի աջակցություն նաև Արիի Պետրոսյանը՝ միտահասարակական կազմակերպության նախագահ։ Հենց կազմակերպության ստեղծման նորվանից ապունքներով ջանքերն են ու անկնահատելի է պարոն Վերդյանի աջակցությունը։ Իրոք առաջին օրվանից մինչ օրս էլ մեզ հետ ոչ միայն ֆինանսական աջակցությամբ, այլ ընդհանրապես իր խորհրդներով, իր հորդորներով և իրոք անչափ շնորհակալ ենք մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարությանը, որտեղ ոչ միայն մենք ուժեղ ենք միասին ծրագիրն հովանավորել, միշտ աջակցել են ու մինչ օրս էլ աջակցում են։ Զրուցակցիս խոսքով կազմակերպությունը ստեղծվել է իր ու իր մի քանի ընկերների կողմից և գործում է հենց ընկերասիրության շնորհիվ։ Հաճախ երիտասարդների կազմակերպչական ջիղն ու իրենց շրջապատող մարդկանց սրտացավ վերաբերմունքը բավականացնում է, որ այս կամ այն մտահղացումը մի սու արյուն ստանա։ Միշտ չի, որ ֆինանսն է, ֆինանսական աջակցությունը, որ ամենից վերն է, ոչ թե այդպես չէ, իհարկե դա շատ մեծ նշանակություն ունի, որտեղ այն ծրագրեր կան, որ զուտ կապված է ֆինանսի հետ։ Ամենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում, այդպես եմ ապրում։ Մի շատ գնահատվում է մարդկանց մոտեցումը, սրտացավ մոտեցումը։ Կան մարդիկ, որոնք շատ չնչին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել, բայց մտքերով հոգով սրտով միշտ մեծ հետ են, դա միշտ է գնահատվում։ Լինելով Գարեգին Նժդեհի գաղափարների ջատագով, Արթուր Հայրապետյանն իր ղեկավարած կազմակերպության համար կարգախոսը ընտրել Նժդեհյան մտքերից մեկը՝ Աստված և Հայրենիք, իսկ Հայրենիքի պաշտպանության գործին աջակցելը մշտապես առաջ Արցախի ուշադրության կենտրոնում է։ Մենք նաև 2014 թվականից ունենք առաջ Արցախ կամավական ջոկատ, բաղկացած 17 հոգուց, օգոստոսյան դեպքերից ելիկներ ընկում էին, իսկ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ մի մասը Մատաղիսում, մի մասը Արթուր Հայրապետյանը պարզաբանեց, թե ինչու է 177 անդամից կազմվել ընդամենը 17 հոգանոց ջոկատ։ Բանն այն է, որ կազմակերպության անդամներից շատերը զինվորական ծառայության մեջ են գտնվում։ Մի մասն էլ պատերազմական գործողություններին մասնակցել է ոչ թե կազմակերպության ջոկատի կազմում, այլ որպես աշխարազորային։ Ի հավելումն նաև նշեմ, որ 2016 թվականի տարեվերջին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը երիտասարդական հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ ունեցած հանդիպմանը պատվոգիր է շնորհել Արթուր Հայրապետյանին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների, Արցախում երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների կայացմանն ու երկրի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի աջակցման համար։ Քաղաքում այս խոնարհված չարին բանտարկել կարծես թե չեմ կարող փախչել դու փորձում ես ինձ ստել թե այստեղ միայն կարող եմ ես արթնանալ նորից նորից շնչել կապուց արդեն, բայց անզոր ես իմ օքին դառնալ ուզգար։ Դու փորձում ես ինձ ատել, որ դարձել եմ ամեն կինոտար, որ համար է, որ կանգնած եմ դեր։ Օրվա հրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Շոն Մակբրայդը, իրլանդացի քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Պոլիկարպ Կուրշը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վալենտինո Մացոլան, իտալացի ֆուտբոլիստ, Յուրի Օզերովը, խորհրդային կինոռեժիսոր, Յուրի Երզնկյանը, կինոռեժիսոր, հայաստանի վաստակավոր արտիստ, Ակյո Մորիտան, ճապոնացի գործարար, Սոնի ընկերության հիմնադիրը, Փոլ Նյումենը, ամերիկացի դերասան և ռեժիսոր, օսկարակիր, Էդի Վան Հալենը, ամերիկացի վիրտուոզ, գիտարահար և երգերի հեղինակ, Լեոնիդ Պարֆյունովը, ռուս լրագրող, Ուեն Գրեցկին, կանադացի հոկեյիստ, 20-րդ դարի հայտնի մարզիկներից մեկը, Ժոզե Մորինյոն, ֆուտբոլի պորտուգալացի մարզիչ։